99 groszy. Teraz za jedyne 4299. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miera. Dzień dobry Państwu. Mamy 7 marca, to czwartek, minęła 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Koniec blokad i rolniczych protestów na przedmieściach Warszawy. Zadośćuczynienia za zniszczone podczas manifestacji rolników mienie będą się domagały władze stolicy. Pato streamer Marek M., pseudonim czujny, zwolniony z czeskiego aresztu, poręczył poseł Grzegorz Braun. Rolnicy zakończyli blokadę węzłów drogowych i rond pod Warszawą. Maszyny rolnicze utrudniały podmiejski ruch na południe i wschodzie stołecznej aglomeracji. Część manifestacji rozpoczęła się wczoraj razem z protestem rolników w centrum stolicy. Rolnicy rano kontynuowali swoje protesty między innymi w podwarszawskich Morach, Kołbieli, Zakręcie i Emilianowie. Maszynami rolniczymi blokowali ruch wjazdowy do stolicy, zwracając uwagę na swoją trudną sytuację rynkową. Pszenica 540 zł netto. Nie ma w ogóle po co w pole wyjeżdżać. Nawozić, nawozy drogie, no nie ma w ogóle sensu, tragedia jest. Sprzedaż żniwa było za tanio, a teraz to już jest za darmo. Protesty na drogach wjazdowych do Warszawy zakończyły się przed godziną 11. Producenci żywności oczekują teraz na sobotę i drugą serię rozmów z premierem Donaldem Tuskiem. Szef rządu o możliwych reformach w Zielonym Ładzie rozmawia dziś z przedstawicielami Europejskiej Partii Ludowej na kongresie w Bukareszcie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Działania policji wobec agresywnych uczestników wczorajszego protestu rolników w Warszawie były uprawnione, tak mówi prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski ubolewa, że manifestacja przybrała konfrontacyjny charakter. Policja musi odpowiadać na tego typu agresywne zachowania, zwłaszcza, że przecież wszyscy wiemy, że oprócz uzasadnionego protestu rolników, no też mamy bardzo wiele osób, które próbuje przy tym upiec jakąś pieczeń polityczną, prowokatorów, no i niestety później tak to wygląda. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że miasto będzie domagało się zadośćuczynienia za zniszczone podczas protestu rolników mienie. Komenda stołeczna policji poinformowała, że zatrzymano 55 osób. Marszałek Sejmu nie wyklucza przyspieszenia prac nad projektami dotyczącymi aborcji. Szymon Hołownia podkreślił, że w tej sprawie toczą się rozmowy z koalicjantami. Dzisiaj pewnie dalej będziemy na ten temat rozmawiać tak długo, jak się da. Niczego nie możemy wykluczyć. Chcę doprowadzić do sytuacji, i to jest mój jedyny cel, w której wszystkie te projekty przejdą do drugiego czytania w Komisji Nadzwyczajnej. To jest mój podstawowy i jedyny cel. Jeżeli uda się go osiągnąć szybciej niż 11 kwietnia, to bardzo się będę z tego cieszył. Natomiast 11 kwietnia jest po to, żeby to prawdopodobieństwo zwiększyć. I w mojej ocenie ono już dzisiaj jest większe, niż było jeszcze tydzień temu. Trzecia Droga chce, aby na temat zmian w prawie aborcyjnym Polacy wypowiedzieli się w referendum, a w Sejmie są 4 projekty dotyczące aborcji. Czeski sąd wypuścił z aresztu patostreamera Marka M., pseudonim czujny. Mężczyzna ścigany 3 listami gończymi oraz 2 europejskimi nakazami aresztowania został zatrzymany na początku marca w Czechach. Poręczył za niego poseł Grzegorz Braun. 42-latek jest podejrzany m.in. o znęcanie się nad rodziną, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie policjantów. Poręczenie wydane przez posła to jedyna gwarancja tego, że mężczyzna, który od pół roku uciekał przed wymiarem sprawiedliwości, nie zniknie, zauważa Janusz Kowalski, rzecznik krakowskiej prokuratury. Podejrzany Marek M. może zostać zwolniony z aresztu z uwagi na fakt złożenia w tej sprawie poręczenia osobistego przez posła na Sejm Grzegorza Brauna. Śledczy obawiają się, że decyzja czeskiego sądu i polskiego parlamentarzysty utrudni doprowadzenie podejrzanego przed sąd. Tą obawę podzielił też prokurator czeski, który był obecny na posiedzeniu, stąd też jego decyzja o zaskarżeniu tego postanowienia sądu pierwszej instancji. Czeski sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy odwoławczej. Do tego czasu Marek M. pozostaje na wolności. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ukraińcy stracili pierwszą amerykańską mobilną wyrzutnię rakiet HIMARS. Potwierdził to przedstawiciel ukraińskiego parlamentu. Wcześniej nagrania przedstawiające uderzenie pocisków w wyrzutnię ujawnili Rosjanie. Sekretarz Ukraińskiej Parlamentarnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony Roman Kostenko stwierdził, że strata amerykańskiej wyrzutni wymaga rzetelnego śledztwa. Odniósł się do opublikowanych nagrań zniszczenia HIMARS-a. Według niego wyrzutnia została trafiona za pomocą rakiety Iskander. Aby w ten sposób trafić Iskanderem, potrzebny jest czas, dużo czasu. Tutaj specjaliści powinni wyjaśnić, dlaczego tak się stało. HIMARS jest mobilną wyrzutnią, która ze względów bezpieczeństwa często zmienia swoją dyslokację. Rosjanie już wcześniej donosili o niszczeniu amerykańskich HIMARS-ów, ale nie przedstawiali na to dowodów. Ukraina od początku pełnowymiarowej agresji otrzymała od USA i innych krajów kilkadziesiąt takich wyrzutni. Paweł Buszko, Polskie Radio.

prawie kwadrans po godzinie 13. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. No to, drodzy Państwo, zafundujemy teraz Państwu, ja nie wiem, czy sentymentalną, ale pewno podróż w czasie. Jak słyszą Państwo hasło pokój nauczycielski, to jakie emocje to budzi? No we mnie... No, taki delikatny dreszczyk, no bo to było takie miejsce, do którego się raczej nie wchodziło. Jak wchodziło, to oznaczało kłopoty. Pokój nauczycielski, niemiecki film, który pokazuje, jak pochopna ocena może zrobić krzywdę niesłusznie oskarżonej osobie. Porozmawiam o tym filmie z Agnieszką Piracińską, dziennikarką filmową. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich i dziękuję serdecznie za zaproszenie. Pani Agnieszko, ja się od razu pani przyznam, że ja jestem z tego pokolenia, moja podstawówka to były tam lata powiedzmy 80., 90., czyli w czasach jeszcze przeszłych, kiedy generalnie wszyscy mieli raczej porówno, a jak ktoś miał lepszy piórnik czy trochę lepsze wyposażenie, no to było wow. Ale jak komuś coś zginęło, no to się robiło poważnie. No bo nagle było śledztwo w szkole. Mm-hmm. A kto mógł się na to zdecydować? Kto mógł coś tam ukraść komuś? I to w takiej świadomości dziecka urastało do rangi bardzo, ale to bardzo dużego problemu. No i tutaj za dużo nie zdradzając, troszeczkę idziemy w tym kierunku. Tak, zgadza się. Pokój nauczycielski, ten film nie zmieni na pewno pana obrazu. Już jestem dorosły, już sobie z tym radzę. Rzeczywiście w tym filmie jest on ukazany jako taki mikrokosmos, w którym kondensują się różne napięcia. Główna bohaterka tego filmu, to jest bardzo ważne, bo generalnie ten film jest bardzo wielopłaszczyznowy. I jednym z jego aspektów jest to, że główna bohaterka jest Polką, czyli ma inne pochodzenie, pracuje w szkole niemieckiej jako nauczycielka wczesnoszkolna i dopiero zaczęła tą pracę. Tam pracuje, przypuśćmy, semestr albo dwa. Więc jest w niej skondensowane takie napięcie poczucia bycia niedopasowaną do tego otoczenia i ona bardzo próbuje się odnaleźć w tej sytuacji. Znaczy w ogóle w tej szkole i także wśród towarzyszy zawodowych. No i właśnie pojawia się ten element kradzieży. To napięcie, o którym już wspomniałam, ono jest spowodowane tym, że właśnie pojawiają się kradzieże. Od jakiegoś czasu nikt nie może dojść do tego, kto jest sprawcą. I no w zasadzie ta nauczycielka trochę przypadkiem dokonuje, znaczy nie przypadkiem, no ale dokonuje jakiegoś takiego mikrośledztwa, swojego własnego śledztwa, próbując złapać przestępcę. A proszę zauważyć, no i, że używa pani słowa przestępcę i to już pokazuje, jak nasze myśli potrafią być. No tak, ale z drugiej strony. Nie dobrą stronę idące, prawda? No trochę tak, ale kradzież jest jednak wykroczeniem, tak jest niezgodna z prawem. Mhm. Więc tutaj nie wiemy, czy to jest dziecko. Tak na początku te oskarżenia są stosowane w stosunku do dzieci. Potem ta optyka się trochę zmienia w wyniku tego śledztwa. Natomiast no, ona nie dysponuje żadnymi takimi żelaznymi dowodami. Dysponuje pewną poszlaką, której oczywiście ja nie mogę państwu zdradzić, bo to byłoby zepsucie niespodzianki. Ale na podstawie tej poszlaki no, zapętla się takie koło wydarzeń, które doprowadza pewne osoby do bycia właśnie postawionymi jako przestępcy, jako sprawcy tej kradzieży. I to eskaluje tak szybko i w taki trochę dziwny sposób, że te osoby nie mogą się ani bronić, odebrane im zostaje prawo głosu. I tak naprawdę, co jest najważniejsze w tym filmie, że reżyserowi nie chodzi o to, kto te pieniądze ukradł. To w ogóle schodzi na drugi plan, tak jak przystało na dobre dramaty sądowe. Tu akurat nie mamy tego sądu, mamy bardziej taki samozwańczy sąd w postaci dyrekcji i nauczycieli. Ale to schodzi na drugi plan. Najważniejsze są te interakcje między oskarżającą stroną, a stroną oskarżoną. I w to wplątane zostają także dzieci, no bo dzieci, no też nie mogę do końca zdradzić dlaczego, tak, ale one są taką trochę postronną ofiarą tego wszystkiego. No właśnie, ja tutaj muszę się przyznać, z panią Agnieszką chwilę rozmawiałem poza anteną, że często popełniamy ten błąd, że właśnie w takich trudnych, stresowych sytuacjach z dziećmi próbujemy podejmować dialog, jakbyśmy rozmawiali z dorosłymi. Oczekujemy ich dorosłych reakcji, ich dorosłych odpowiedzi, ich dorosłych zachowań, tak? Natomiast mówimy ciągle o partnerach, którzy tymi partnerami do takiej dyskusji nie mogą być. Dokładnie, tak. Tutaj dzieci, no jak to dzieci, tak? One mają bardzo ograniczone narzędzia do rozumienia sytuacji i przyjmują też wszystko bardzo emocjonalnie. Natomiast też dorośli, tak, grono pedagogiczne, czyli uważalibyśmy osoby, które powinny w takiej sytuacji mieć wypracowane procedury postępowania, no zawodzą, tak, bo no takie rzeczy się też przeprowadza w trochę inny sposób, tak, z takim założeniem, żeby chronić przede wszystkim dziecko. No i tutaj to dziecko nie jest chronione. No właśnie i teraz... To jest największa bolączka tego filmu. Myślę sobie, że tak jak powiedziałem na samym początku, każdy z nas ma jakieś swoje szkolne doświadczenia, czy one dotyczyły nas bezpośrednio, czy naszych kolegów z klasy. No różne takie stresowe, trudne sytuacje są wpisane w życie, w codzienne życie szkoły. No więc proszę nam odpowiedzieć na pytanie, czy niemiecki pokój nauczycielski różni się od polskiego pokoju nauczycielskiego? Absolutnie nie. Ja jeszcze powiem, że on się nie różni w ogóle od żadnej innej sytuacji, bo ta sytuacja, właśnie to jest piękne, że ona jest bardzo uniwersalna i ona mogła się zdarzyć w każdym miejscu, w każdej pracy, mogła dotyczyć wszystkiego. Bo to nie chodzi o miejsce. To miejsce jest akurat przykładem tylko. Chodzi o pokazanie, jak łatwo kogoś oskarżyć, jak potem bardzo trudno, wręcz niemożliwie jest odkręcić tą sytuację, naprawić. Bo to mleko już się wylało, ktoś będzie miał plamę na honorze, tak? Jak wiemy, żyjemy w czasach, w których nikogo tak naprawdę nie obchodzi już dociekanie prawdy po tym pierwszym takim szumie, tak? Więc bardzo uniwersalny i bardzo taki ważny wydaje mi się dzisiaj film, szczególnie dzisiaj, dlatego że dzisiaj bardzo łatwo, dzięki mediom społecznościowym, internetowi, bardzo łatwo jest ferować wyroki. No tak, a później dużo trudniej jest to odwrócić. Chociaż tak sobie myślę teraz, że filmów, które pokazywały to takie niesłuszne kogoś oskarżenie czy rzucenie jakiejś takiej właśnie oceny, nie brakuje. Choćby Francuska plotka, która akurat ukazuje pod kątem raczej takim komediowym, ale jednak znowu te relacje, które się nakręcają i których później już odwrócić nie jesteśmy w stanie, bo sprawy idą dużo za daleko. Tak, dokładnie. To może co, pani Agnieszko, podkreślimy jeszcze na koniec, że to jest film, który jest nominowany do Oscara. Proszę powiedzieć, w jakiej kategorii. Tak, oczywiście to jest film nominowany w kategorii filmu międzynarodowego i widzowie w Polsce mogli go już zobaczyć w trakcie przeglądu kina niemieckiego, między innymi w kinie Muranów. A do kin wejdzie bodajże za tydzień, 8 dni. No, podejrzewam, że jeżeli zostanie nagrodzony, a przecież Oscary już w ten weekend, to będzie o nim naprawdę głośno. Trzymamy kciuki, bo to naprawdę ciekawy obraz, pokój nauczycielski, oczywiście, o którym rozmawiałem z dziennikarką filmową Agnieszką Pilacińską. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Maybe I don't really wanna know how you got in gross, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe I don't really wanna know how you got.

długi i moim zdaniem on się zakończył teraz filmem, ale to dlatego, że po prostu pracowaliśmy tak długo, że coś musieliśmy z tym zrobić. A rzeczywiście wchodząc w tą historię, absolutnie nie wiedzieliśmy, z czym wyjdziemy, więc przynajmniej ja jestem troszkę zaskoczony, że nam ten film wyszedł, bo to jest trudny temat, a nie od tego się zaczynało. Film zbiera bardzo dobre opinie, recenzje. Myślę, że wiele rzeczy zostało tu bardzo wyważonych. Właśnie jak pracowaliście nad tym, żeby przedstawić wszelkie możliwe racje? Kino ma to do siebie, że taką ma naturę redukcyjną, że lubimy, gdy jest ciemna strona mocy, gdzie jest jasna strona mocy. I pisanie scenariusza bardzo często powoduje, że scenarzyści meandrują w te takie rejony już przerobione. I gdy Marcin słyszy takie pomysły, to natychmiast je odrzuca. Więc to zniuansowanie wynikało z tego, że my po prostu nie wierzymy w samych siebie, którzy robią film taki czarno-biały. Robią film spolaryzowany. To by było z naszej strony nieuczciwe i z tej potrzeby takiej emocjonalnej Marcina oraz estetycznej, ta postać po prostu musiała taka być. Bardzo ważna jest tutaj ta opowieść, to wszystko, co wiąże się jednak z prywatnością dwóch głównych bohaterów, czy z kwestiami rodzinnymi, a ta historia niestety trudna w tle ma ogromny wpływ na ich losy. Czy tak rzeczywiście również myślałeś jako scenarzysta, żeby skupić się na postaciach, na ich życiu? Myśmy rzeczywiście nie wiedzieli, jak to się zacznie. Więc nie wiedzieliśmy tak naprawdę, o kim będziemy mówić, bo najpierw to byli wspinacze, potem sportowcy, a potem się okazało, że jednak najszczerzej emocjonalnie to są i tacy bardziej związani z naturą, a nie z kulturą, więc to nas jakby na te tory skierowało. Wielka historia na ekranie w odruchu scenarzysty i filmowca oznacza małą historię osobistą albo w drugą stronę. Przez to, że Marcin też jest dokumentalistą, on jest wyczulony bardziej na emocje i na uczucia i na relacje emocjonalne niż na przewrotki, zwroty akcji, klasyczne zabiegi scenariuszowe, więc stąd to skupienie bardzo blisko na ludziach oraz wiedzieliśmy też, że musimy pokazać prawdziwe emocje albo skomplikowane emocje, dlatego że ta historia faktycznie jak się wydarzyła, to ona właśnie taka była, ona była skomplikowana. Z Łukaszem Maciejewskim, współautorem scenariusza filmu Biała Odwaga, w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 20 minut, no 19, do godziny 14, słuchają Państwo trójki do trzeciej. Teraz zabieramy Państwa do Wrocławia, gdzie już za chwilę wystawa podsumowująca kolejną edycję programu mentorskiego Opiang. Ale żeby o Opiang Państwu opowiedzieć więcej, najpierw trzeba powiedzieć, czym jest Fundacja Oppenheim. Kama Wróbel, kuratorka, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc cóż to za miejsce we Wrocławiu Oppenheim? Oppenheim jest bardzo ciekawą instytucją, ponieważ jest to przestrzeń powołana przez prywatną osobę, która w zasadzie chciała spełnić sen o tym, żeby też w tym miejscu instytucja dla kultury i sztuki prywatna powstała i też działała w sposób, w jaki działają instytucje publiczne. Więc z dużą misją, z dużą ideą od 5 lat realizujemy program zarówno wystaw, jak i też spotkań, a performance'ów i też mówimy wiele o zabytku i też tym, dlaczego tożsamość miasta, tożsamość nasza jest bardzo ważna. To może warto podkreślić, bo mówimy o Wrocławiu, a które miejsce we Wrocławiu, bo to jest warte podkreślenia, bo miejsce jest szczególne, nieprzypadkowe. Tak, miejsce jest szczególne, nieprzypadkowe. Znajdujemy się przy Placu Solnym 4. Ci Państwo, którzy znają Wrocław, z pewnością, z łatwością są w stanie zlokalizować naszą kamieniczkę zieloną. I to jest nie tyle ciekawe, że sama kamienica jako jedna z nielicznych przetrwała Festung Breslau, czyli jesteśmy w miejscu, które pamięta, można powiedzieć, że całą historię miasta Wrocławia, czyli historię, która rzeczywiście jest długa, kręta i nie zawsze radosna. Czyli rozumiem, że galeria, bo chyba w kategoriach galerii należy miejsce to przedstawiać. Oczywiście rozumiem, że jest to fundacja, więc jej zakres działania jest szerszy. To jest miejsce żyjące, tętniące kulturą. No i teraz od kilku lat macie przygotowany taki program Op Young. Do kogo on jest skierowany? Rozumiem, że mówimy o młodych artystach, ale jakby doprecyzować? Ci z Państwa, którzy też znają nasz program, pewnie wiedzą, że w Oppenheim zazwyczaj pokazujemy twórczość artystów i artystek bardziej uznanych na światowych też i ogólnopolskich scenie artystycznej. I Op Young jest takim programem, który dedykowany jest właśnie artystom i artystkom młodszym, którzy nierzadko stawiają po raz pierwszy swoje kroki w świecie sztuki, jeżeli tak możemy to powiedzieć. I program ten jest dedykowany artystkom i artystom do 35 roku życia, którzy ukończyli Akademię Sztuk Pięknych, jak i też związani są z Dolnym Śląskiem, z Wrocławiem. I program ten też nie tylko daje możliwość zrealizowania wystawy w naszej galerii, ale jest to roczny program, który pozwala też na dowiedzenie się, jak ten cały świat sztuki wygląda, więc cały program mentorski jest też taki bardzo przygotowujący do wykonania pierwszych kroków w rynku sztuki, w świecie galeryjnym, jak i też takiego złapania podstaw, no jakby nie było własnego zawodu. A proszę powiedzieć, rozumiem, że macie kontakt z ludźmi, którzy byli docenieni przez was, nie wiem, rok, dwa lata temu. Jak dalej toczą się ich losy? Rozumiem, że cenią ten program, no bo to jest takie wyciągnięcie do nich ręki. Wydaje mi się, że tak, chociaż to na pewno trzeba byłoby zapytać artystów i artystki, którzy są już laureatami tego programu. Na tyle, ile wiemy, to cieszę się powodzeniem. Też właśnie dlatego, że po pierwsze jest ta wiedza, która mimo wszystko brakuje, ale też to, że można poznać tajniki realizowania wystawy już w instytucji kultury, poznać standardy, ale też sposób pracy z dużym zespołem produkcyjnym, a i też mamy kontakt z poprzednimi laureatami, laureatkami i obserwujemy rozwój kariery większości z nich i bardzo kibicujemy, jak również, jeżeli możemy, to pomagamy w różnych zagwozdkach, jeżeli takowe się też pojawiają. No dobrze, to skupmy się na tym, co dzieje się aktualnie, czyli kto został laureatem Op Young w tym roku i skąd pomysł na nazwę ekspozycji, czyli Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy? W tym roku w galerii Oppenheim zobaczymy pracę Klaudii Kasperskiej, Katarzyny Bogusz, Alisa Waszewicz i Marcina Derdy. Jest to czwórka bardzo utalentowanych twórców i twórczyń, którzy wypowiadają się w bardzo, bardzo odmiennych mediach, mają odmienną wrażliwość, stąd też w trybie pracy nad wystawą postanowiłam dać też taką dużą wolność artystyczną i analizując później projekty, które zostały nam przedstawione, powstała taka właśnie oś wystawy, Tutaj mówię trochę o czasie i naszej tożsamości, ponieważ artyści i artystki bardzo mocno mówią, czy mapują może takie nasze aktualne problemy społeczne, niejednokrotnie też przetwarzając i przetrawiając aspekty historyczne, jak w przypadku Alii Sawaszewicz, która jest artystką białoruskiego pochodzenia, która rozprawia się też z formatowaniem systemowym społeczności, jak w przypadku edukacji, tak, że jednak my też pamiętamy, podejrzewam, wiele z nas osób pamięta apele i pamięta te momenty, kiedy wszyscy byliśmy w jakiejś mundurku i musieliśmy wypowiadać się w bardzo podobny sposób i znać podobne założenia historyczne, czy chociażby Marcin Derda, który opowiada o tym, jak człowiek zawłaszcza i taki aspekt gospodarczy ważniejszy jest nieraz od rzek, czyli tutaj mówimy o wywłaszczeniu społeczności z jednej miejscowości w województwie wielkopolskim pod tereny kopalniane, gdzie też nie trzeba mówić dużo, że te tereny kopalniane oprócz tego, że niszczą no, taki habitat przyrody, ale też właśnie habitat człowieka, tereny te aktualnie są zalane i jakby to jest taka nostalgiczna podróż w przeszłość, ale też właśnie analiza tego, co my jako ludzie jesteśmy w stanie z tą naszą przyrodą czy naturą zrobić. I jakby w kontekście tego tak, że pozostałe artystki, Kasia Bogusz trochę szuka takiej metafizycznej prawdy, czy w dalszym ciągu jesteśmy w stanie, czy ten pierwiastek metafizyczny, pierwiastek duchowy jest dla nas, istnieje jeszcze, to jest dla nas ważne. No i temat zamyka Klaudia Kasperska, która mówi nam o takim ztechnologizowanym świecie i człowieku futurystycznym. No i pyta się właśnie o tę naszą tożsamość w świecie otoczonym technologią, który pędzi i pędzi, a my razem z nim. Pani Kam, rozumiem, że wystawa, o której teraz rozmawiamy, to jest już takie podsumowanie, zwieńczenie tego programu, ale rozumiem, że powrótku myślimy już o następnym. Tak, doskonale pan mówi i myśli. Kończymy jeden program, aczkolwiek za chwilkę startujemy z kolejnym naborem, gdzie wydaje mi się, że open call będzie otwarty za jakiś miesiąc. No i oczywiście będziemy tutaj czekać na kolejne zgłoszenia i na kolejne przygody, bo niewątpliwie należy podkreślić, że te programy, czy ten proces nauki i pracy z młodymi twórcami i twórczyniami jest bardzo fascynujący. Nigdy nie wiadomo, co z niego wyniknie, a wynikają zazwyczaj bardzo zaskakujące efekty i bardzo mądre i takie silne prace, które naprawdę mapują nasz świat. Ja w ogóle uważam, że artyści i artystki mają taki powiedzmy kolejny ekstra zmysł, są jak sejsmografy, szybciej widzą, szybciej czują i mocniej mapują to, co do nas przychodzi i co za chwilę nadejdzie. A można to sprawdzić, można to zobaczyć, wybierając się do galerii Oppenheim. Zapraszamy do Wrocławia. Wystawa młodych artystów, nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. A o tej wystawie i o całym programie Opiang opowiadała kuratorka Kama Wróbel. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Letni deszcz, przyjdzie jesienia we mnie znów coś. Szuka cię, co memu nie jest, że dobry ląd skradł nam kilka tych najlepszych lat. Wierzyć chcę, że czuwa nad nami ktoś. Niewypowiedzianych słów najbardziej żal, kiedy już nie słucham nich. A ja nadal czekam na ciebie, choć nie wiem, czy warto czekać tu jeszcze, skoro wszystko dziś masz. A ty może nadal przy sobie masz miejsce, taki prosty przepis na szczęście. Nas na nowy start. Chwilo trwa, nad ranem uciekniesz mi znów. Miałem sen, a nie wiem gdzie dalej iść. Gubię się, a mówili, że nie umie nikt. To życie.